بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہمارا ختم نبوت کورس کا پانچواں سبق ہے اور ہمارے سبق کا موضوع ہے ختم نبوت سے متعلق آیات۔ دوستو، اس سبق میں ہم ختم نبوت سے متعلق 10 آیات کو ذکر کریں گے۔ چنانچہ ہمارا یہ سبق 2 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلی نشست میں ہم 5 آیات کو ذکر کریں گے اور ان سے مسئلہ ختم نبوت کس طرح ثابت ہوتا ہے اس کو ذکر کریں گے، اور دوسری نشست میں بھی ہم 5 آیات کو ذکر کریں گے اور ان سے بھی مسئلہ ختم نبوت کو ثابت کریں گے۔ دوستو، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، جسے آیت خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، اس کی تشریح اور وضاحت گزر چکی ہے۔ اب ہم دوسری آیات کو ذکر کریں گے۔ ہماری پہلی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 ہے، اور وہ یہ ہے: ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ترجمہ: اور وہ ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر بلند اور غالب کرے۔ دوستو، غلبہ اور بلند کرنے کی یہ صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی پر مستقل طور پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کو فرض کیا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے کو اس کے تابع کر دیا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب انبیاء کرام سے آخر میں ہو اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا سب نبیوں پر ایمان لانے کو شامل ہو۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی بے اعتبار نبوت مبعوث ہو بھی جائے تو اس کی نبوت اور اس کی وحی پر ایمان لانا فرض ہوگا، جو دین کا اعلیٰ رکن ہوگا۔ تو اس صورت میں تمام ادیان پر غلبہ مقصود نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا اور آپ کی وحی پر ایمان لانا مغلوب ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی وحی پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر اس نبی اور اس کی وحی پر ایمان نہ لایا تو نجات نہ ہوگی اور کافروں میں شمار ہوگا، کیونکہ صاحب الزمان رسول یہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الزمان رسول نہ رہیں گے، معاذ اللہ۔ دوستو، ہماری دوسری دلیل سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 81 ہے، اور وہ یہ ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ جب کبھی میں تم کو کتاب اور نبوت دوں پھر تمہارے پاس ایک وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں اور وحیوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو تم سب ضرور بضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد کو فرض سمجھنا۔ دوستو، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس رسول مصدق کی بعثت سب نبیوں کے آخر میں ہوگی اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو لفظ غور طلب ہیں، ایک تو میثاق النبیین یعنی نبیوں کا عہد، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عہد تمام دیگر انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا۔ دوسرا لفظ ثم جاءکم یہ ہے۔ دوستو، لفظ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی اس لفظ ثم کے بعد جو بھی بات مذکور ہوگی وہ بعد میں ہوگی اور درمیان میں زمانی فاصلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں اور کچھ عرصہ کے وقفے سے ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا زمانہ زمانہ فترت کہلاتا ہے، جس طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 19 میں مذکور ہے: قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے رسولوں کے زمانے فترت کو۔ دوستو، ہماری تیسری دلیل سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، اور وہ یہ ہے: وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ ترجمہ: کہ ہم نے تم کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہماری چوتھی دلیل قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ ہے، ترجمہ، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ دوستو، یہ دونوں آیتیں صاف اعلان کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی استثناء تمام انسانوں کی طرف رسول ہو کر تشریف لائے ہیں، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیاً ومن یولد بعدی، کہ میں اس کے لیے بھی اللہ کا رسول ہوں جس کو اس کی زندگی میں پالوں، اور اس کے لیے بھی جو میرے بعد پیدا ہو۔ حوالہ کے لیے کنز الامال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 404 اور خصائص کبریٰ صفحہ نمبر 88 جلد نمبر 2۔ دوستو، ان دونوں آیتوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، قیامت تک آپ ہی صاحب الزمان رسول ہیں۔ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافتاً للناس، یعنی تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب الزمان رسول نہیں ہو سکتے، بلکہ براہ راست مستقل طور پر اسی نبی پر اور اس کی وحی پر ایمان لانا اور اس کو اپنی طرف اللہ کا بھیجا ہوا اعتقاد کرنا فرض ہوگا، ورنہ نجات ممکن نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی پر ایمان لانا اس کے ضمن میں داخل ہوگا، معاذ اللہ۔ دوستو، ہماری پانچویں دلیل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، اور وہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ترجمہ، کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو، مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تمام جہان والوں کو نجات کے لیے کافی ہے۔ بس اگر بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو تو آپ کی امت کو اس پر اور اس کی وحی پر ایمان فرض ہوگا، اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتے ہوئے اس کی نبوت اور اس کی وحی پر ایمان نہ لائے تو نجات نہ ہوگی، اور یہ بات رحمت للعالمین کے منافی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقلاً ایمان لانا کافی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الزمان رسول نہ رہے، معاذ اللہ۔ دوستو، ان پانچوں آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ مسئلہ ختم نبوت کس طرح واضح طور پر ان مذکورہ آیات سے ثابت ہو رہا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ مانا جائے اور آپ کے بعد کسی اور نبی کو مان لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک تو وہ تمام انسانوں کے لیے نہ رہے گی، اور دوسری یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الزمان رسول نہ رہیں گے تو یہ بہت بڑی گستاخی بھی ہوگی اور کفر بھی ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔